से तुम आए नजर में खोया खोया रहता है दिल धड़कनों से आज ये क्या चुपके कहता है दिल प्यार हमको सब कुछ हमने जाना हर जुबान